Я ад вас далёка. Я ад вас далёка, бацькаўскія гоні. На чужое неба ўжо гляджу сягоння, але думкай, сэрцам толькі вас я знаю. Як і жыў, жыву я ў сваім родным краю. І няма на свеце так вялікай меры, і няма на свеце так каваных дзвераў, каб хоць на часіну ў будні ці ў нядзелі Беларусь са мною разлучыць пасмелі. Я ад вас далёка, скажуць гэтак людзі, але хто заглянуў у чужыя грудзі і паняў, хто шчыра той агонь і мора, што гарыць, бушуе і аб чым гавора, пойме толькі гэта, хто аж да сканання не пазнаў спакою, не пазнаў прыстання, каго доля ведзьма ад самой калыскі кідала па свеце, як той ліст вятрыскі. Я ад вас далёка, а дзе не гляджу я, дома толькі думка днюе і начуе. Знаю толькі пушчы белавеской гоман, знаю толькі рэчку з плытнікамі нёман, дзе ў чужыне будзе сад так гадаваны, дзе такі там хорам важна збудаваны, што мне замянілі б хату і бярозкі беларускай вёскі. Я ад вас далёка, дзеліць нас паўсвета, а жыву ж я з вамі і зіму, і лета. Чую з вамі восень непагоды песню, цешуся з праталін вольнага прадвесня. І ці сонца ўзыдзе, і ці сонца зайдзе, вечна з думкай там я, мой спакойны край дзе. З выраю ж я толькі сустрачаю гусі, весці ў іх пытаю з роднай Беларусі. Я ад вас далёка, жыву між чужымі, чую ж вашы песні, водклік шлю сваімі, дабываю песні ад душы, ад сэрца, аж бы сам за імі к вам ляцеў, здаецца, не зрабіць нікому гэткай дамавіны і не вырыць ямы гэтакай глыбіны, каб у іх з вачэй мне Беларусю маці, як людзей хаваюць гэтак пахаваці. Я ад вас далёка, Божа ты мой мілы, неразлучны з вамі да самой магілы, не пакіну думаць світам і ў пацёмку, як там жывіцё вы, як жыве старонка. А хоць дасць мне доля ў дамавіне месца, встане цень з зямлі мой, на крыша вапрэцца, і ў той бок глядзеці будзе век нязводна, дзе ляжаць загоны Беларусі роднай.